السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو تمام سماعت فرمانے والی طالبات سے گزارش ہے, وقت جو ہے وہ بہت ہی کم رہ گیا ہے اور نصاب جو ہے وہ زیادہ ہے. ترتیب یہ رکھی جائے گی کہ باب کے اعتبار سے, عنوان کے اعتبار سے ابتدائی جو احادیث ہیں وہ ترجمے کے ساتھ بیان کی جائیں, اس کے بعد آنے والی جو احادیث ہوتی ہیں وہ مضمون ماقبل والی احادیث کی کا ہوتا ہے, تو میرے خیال میں اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. سنانیا بھی ایک گھنٹے کا ہوتا ہے, ہم تو امید ہے کہ آپ اس سے اکتفا کریں گے. مسلم شریف کی شروحات تو بہت ساری ہیں, یعنی کہ اس میں کیا کہتے ہیں تفہیم المسلم ہے, شیخ بدریہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب دار العلوم کراچی سے, وہ بھی یعنی کہ ان کی بھی ہے, یعنی کہ تو دو تین ہیں, یہ اچھی ہیں, یعنی کہ تو بھی آپ دیکھ لیں, نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة إلى آخره أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبو سعيد خدري رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل نرا ربنا یوم القیامہ, کیا ہم روز قیامت اپنے رب کو دیکھیں گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں. پھر فرمایا حل تغارون سیرو یت الشمسی بالزہیرتی صحوا لیسا معها صحاب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو دوپہر میں جبکہ آسمان کھلا ہوا ہو اور بادل نہ ہو سورج کے دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ اور پھر فرمایا وَحَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا صَحَابُونَ, کیا چودمی رات کے چاند کو جبکہ آسمان ابر الود نہ ہو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهُ, انہوں نے کہا اس طرح سے کوئی تکلیف نہیں. قال فرمایا ما تضارون فی رؤیت اللہ تبارک و تعالی یوم القیامہ الا کما تضارون فی رؤیت احدہما, جی فرمایا تمہیں قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنے میں تکلیف نہیں ہوگی مگر اتنی ہی جتنی چاند سورج میں سے کسی ایک کو دیکھنے میں ہوتی ہے, اور جس طرح ان کو دیکھنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس طرح دیدار رب العالمین میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اذا کان یوم القیامہ, جب قیامت کا دن ہوگا, اذن مؤذن لیتبع کل امت ما کان تعبد فلا یبغ احد کان یعبد غیر اللہ سبحانہ من الاسنام والانصاب الا یتقاسطون فی النار, جی جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے علاوہ دوسری تمام چیزوں کے پجاری, خابتوں کے پجاری ہوں یہ شیاطین کے سب جہنم کی آگ میں جا گریں گے, یہاں تک کہ صرف اللہ کی عبادت گزاری باقی رہ جائیں گے, خواب وہ نیک ہوں خواب وہ کیا ہوں بد ہوں, اور چند بقیہ اہل کتاب میں سے باقی رہ جائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی حتی اذا لم يبق الا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر اهل الكتاب جی فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد غير ابن الله, جی پھر اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا تم کس کی بندگی کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم تو عزیر ابن اللہ کی بندگی کرتے تھے, یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی جو بقول ان کے خدا کے بیٹے تھے. اللہ تعالی فرمائیں گے یہودی جو ہیں عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالی کا بیٹا کرا دیتے ہیں, یہ ان کے عقائد میں سے شامل ہے. جی فیقال کہا جائے گا کذبتم ما اتخذ اللہ من صاحبتی ولا ولدی, تم نے جھوٹ بولا, اللہ تعالیٰ نے نہ تو بیوی کو اختیار کیا نہ ہی بیٹے کو, یعنی بیوی بچے تو مخلوق کی حاجت ہیں اور اللہ تو ان سے بے نیاز ہے. جی فماذا تبغون, اب تم کیا چاہتے ہو؟ جی قالوا عطشنا یا ربنا فاسقنا فیشار الیہم, جی وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پیاسے ہیں ہمیں سراب کر دیجئے، ان کی طرف اشارہ کیا جائے گا، فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ ان کی طرف اشارہ کیا جائے گا، الا تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ جی ان کی طرف اشارہ کی جاؤ پیتے کیوں نہیں، پھر ان سب کو جہنم کی آگ کی طرف جھونک دیا جائے گا، وہ انہیں ایک سراب کی مانے لگے گی جس میں ایک کو دوسرا کھا رہا ہے، یعنی شعلے آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، بس وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ثم یدعن نصارا فیقال لهم ما کنتم تعبدون، پھر اس کے بعد عیسائیوں کو بلایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا تم کس کی بندگی کیا کرتے تھے، قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، وہ کہیں گے ہم تو عیسیٰ علیہ السلام جو خدا کے بیٹے تھے ہم تو ان کی عبادت کیا کرتے تھے، فیقال لهم تذبتم، ان سے کہا جائے گا تم نے جھوٹ بولا، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، جی ان سے کہا جو نے جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ نے تو بیوی کو اختیار فرمایا نہ ہی ان کی کوئی اولاد ہے، فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا تَبْغُونَ، پھر اللہ تو عیسائیوں سے کہا جائے گا جی اب تم کیا چاہتے ہو، فَيُقَوْلُونَ وہ کہیں گے عَتِشْنَا يَا رَبَّنَا فَسْقِنَا فَسْقِنَا قَالَ فَيُشَارُوا إِلَيْهِمْ، جی وہ کہیں گے ہمارے رب ہم پیاسے ہیں ہمیں پانی پلا دیجئے، انہیں اشارہ کیا جائے گا وہاں جا کر پیتے کیوں نہیں، الا تریدون فیحشرون الى جہنم کانها سراب، سراب کہتے ہیں گرمیوں میں جیسے ہم اگر صحرا میں ہوں یا کسی سڑک پہ ہوں تو دور سے ایسے محسوس ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے کہ شاید یہ پانی ہے، حالانکہ قریب جب جا کے معلوم ہوتا ہے وہ گرمی کی وجہ سے آگ برس رہی ہوتی ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، اسے سراب کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہی اثر ہوگا، وہ جہنم کے شعلے ہوں گے جو پڑک رہے ہوں گے اور ان کو اتنی دور سے یہ محسوس ہے شاید یہ پانی ہے، جب قریب جائیں گے تو جہنم میں جا کے گر جائیں گے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، جی پھر ان سب انہیں اشارہ کیا جائے گا وہاں جا کر پیتے کیوں نہیں، ان سب کو جہنم کی طرف کیا جائے گا، وہ انہیں سراب کی ماند لگے گی کہ اس میں ایک دوسرے کو کھا رہے، یعنی شولے ایک کے بعد ایک اتنا لپک رہے ہیں جیسے ایک دوسرے، پھر وہ سارے کے سارے جہنم میں جا گریں گے، جی حتی اذا لم يبقى الا من كان يعبد الله تعالى من وفاجر اتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في ادنى صوره من الذي رأوه فيها، جی پھر سوائے اللہ کی بندگی کرنے والوں کے کوئی باقی نہیں رہے گا، نیک ہوں گے یا بد ہوں گے، پھر اللہ رب العالمین ان کے پاس آئیں گے ایسی صورت میں جو ان کے لیے اس صورت کے مشابہ نہ ہوگی جسے وہ دیکھ چکے ہوں گے۔ قال فما تنتظرون تتبع كل امة ما كانت تعبد، جی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم کس بات کے انتظار میں ہو، ہرگز وہ اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے جا چکے ہیں، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے ان لوگوں سے دنیا میں علیحدہ اختیار کر رکھی تھی، جی فارقنا الناس فی الدنیا ہم نے دنیا میں ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کر رکھی تھی، افقر ما قلنا الیہم ولم نصاحبہم، جی جبکہ ہم ان کے بہت زیادہ محتاج تھے اور نہ ہی ان کی صحبت و مجالست اختیار کی، جی فیقولون انا ربکم فیقولون نعوذ باللہ منک لا نشرک باللہ شیئا مرتین او ثلاثا، جی وہ کہیں گے وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، تو وہ کہیں گے نعوذ باللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی، ہم اللہ کے ساتھ ذرا بھی شریک نہیں کرتے، دو یا تین بار اس طرح کہیں گے، جی حتی ان بعضہم لیکاد ان ینقلب فیقول حل بینکم وبینہ آیا فتعرفون بہا، جی یہاں تک کہ ان میں سے بعض پھر جانے کے قریب ہو جائیں گے کہ یہ امتحان ہوگا اہل ایمان کا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جی کیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی ایسی نشانی ہے جسے تم پہچانتے ہو؟ فیقولون نعم، وہ کہیں گے جی ہاں ہے. فیکشف عن ساق فلا یبقى من کان یسجد للہ من تلقاء نفسی الا اذن له بالسجود. جی پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دیں گے، چنانچہ دنیا میں جو شخص اپنے دل کی چاہت کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرتا تھا ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے گا وہاں پر سجدے میں، سجدہ کرنے سے. جی اللہ اکبر کبیرہ. ولا يبقى من كان يسجد اتقاء وريا الا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما اراد ان يسجد خر على قفاه. جی دنیا میں جو کسی خوف سے یا ریاکاری کی نیت سے سجدہ کیا کرتا تھا ایسے لوگوں میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا مگر اللہ تعالیٰ اس کی کمر کو ایک سیدھا تختہ بنا دیں گے، جب بھی وہ سجدے کا ارادہ کرے گا تو چاروں شانے چت ہو کے وہ دوبارہ اپنے سر کے بل گر پڑے گا. جی ثم يرفعون رؤوسهم، پھر اپنے سروں کو اٹھائیں گے. وقد تحول في صورة الذي رأوه فيها اول مرة، پھر سب لوگ اپنے سروں کو اٹھائیں گے تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنی پہلی صورت میں آ چکے ہوں گے اور کہیں گے میں تمہارا رب ہوں، وہ کہیں گے جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. جی ثم یضرب الجسر علی جہنم، اس کے بعد ایک پل جہنم کے اوپر رکھا جائے گا. جی وتحل الشفاعۃ، اور شفاعت شروع ہو جائے گی. جی وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہم صلیم، اللہم صلیم، اے اللہ بچائیے، اے اللہ بچائیے. قیلہ، کہا جائے گا یا رسول اللہ، کہا گیا یا رسول ومل جس، یہ پل کیا چیز ہے یہ؟ یعنی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحزن مزلۃ فیہ خطاطیف وکلالیب وحسق تکون بنجد فیہ شویکۃ. جی نبی علیہ السلام نے فرمایا پل کیا چیز ہے؟ حقیقت بتائی، وہ پھسلنے کا مقام ہوگا، لغوش کا مقام ہوگا، اس میں آنکڑے اور کانٹے ہوں گے جیسے نجد کی ایک جھاڑی میں کانٹے ہوتے ہیں. جی یقال له السعدان، اسے سعدان کہا جاتا. فیمر المؤمنون کطرف العین وکالبرق وکالریح وکالطیر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر مومنین تو پلک جھپکنے میں، کطرف العین پلک جھپکنے میں، وکالبرق جی بجلی کسی تیزی کی طرح، جی وقت ریحی ہوا کی تیزی کی طرح، جی وقت تیری پرندے کی پرواز کی طرح، جی وقت اجاویل خیری اور گھوڑوں کی تیز رفتاری کی طرح، جی ورکابی اور اونٹوں کی سواری کی تیز رفتاری کی طرح گزر جائیں گے. فناجن مسلم مخدوش مرسل مقدوس فی نار جہنم، اور بعض تو بالکل صحیح سالم نجات پا جائیں گے جہنم سے، اور بعض کچھ تکالیف و رحمت کے پار کر جائیں گے، اور بعض زخمی ہو کر جہنم کی آگ میں جا گریں گے. جی حتی اذا خلص المؤمنون من النار، جی یہاں تک کہ جب مؤمنین جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے. جی فوالذی نفسی بیدی ما منکم من احد باشد مناشدۃ للہ فی استقاء الحق من المؤمنین للہ یوم القیامہ لاخوانہم الذین فی النار. جی یہاں تک کہ جب مومن جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے تو اس رات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، تم میں سے کوئی اللہ سے اتنا پرزور اصرار نہیں کرے گا اپنے حق کے لیے جتنا وہ مومنین اپنے ان بھائیوں کے لیے جو جہنم میں ہوں گے اللہ سے جھگڑا کریں گے اور اللہ سے اصرار کریں گے. جی کیا کہیں گے؟ یقولون ربنا کانوا یصومون معنا، جی کہیں گے اے ہمارے رب وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے جی اور یصلون ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے ویحجون اور ہمارے ساتھ وہ حج کیا کرتے تھے. چنانچہ ان کے بحث و اصرار کے جواب میں انہیں کہا جائے گا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا کہا جائے گا اخرجو من عرفتم جی جس کو تم جانتے ہو اسے جہنم سے نکال لو. فتحرم صورهم على النار صورهم على النار ان کی صورتوں کو جہنم کے اوپر حرام کر دیا جائے گا. فیخرجون خلقا کثیرا چنانچہ وہ بہت سی خلقت کو نکالیں گے جہنم سے جی. قد اخذت النار الى نصف ساقیہ و الى رکبتیہ ان میں سے بعض کو تو آگ نے نصفنی تک جلا کے کھا لیا ہوگا اور بعض کو گھٹنوں تک جلا کے کھا لیا ہوگا جی. ثم یقولون پھر وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب ما بقی فیہا احد ممن امرتنا به فیقول ارجعوا فمن وجدتم فی قلبه مثقال دینار من خیر فاخرجوه فیخرجون خلقا کثیرا. پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب جن کے نکالنے کا آپ نے ہمیں حکم دیا ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا. پھر اللہ تبارک فرمائیں گے جاؤ واپس اور جس کے قلب میں تم ایک دینار کے برابر ایمان پاؤ اسے نکال لو. چنانچہ پھر بہت سی مخلوق کو نکال لیں گے جی اور کہیں گے اے ہمارے رب اللہ اکبر کبیرہ لم نظر لم نظر فیہا خیرا وکان ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان لم تصدقونی بہذا الفقر او ان شئتم ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفہا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. فیقول اللہ عز وجل شفاعۃ الملائکہ وشفاعۃ النبیون وشفاعۃ المؤمنون ولم یبق الا ارحم الراحمین. پھر جب بہت ساری مخلوق جہنم سے نکال دی جائے گی اے ہمارے رب جن کے نکالنے کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہم نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لوٹ جاؤ جس کے قلب میں نصف دینار کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی نکال لو. اس کے بعد پھر بہت ساری مخلوق کو نکالیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب جن کے نکالنے کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہم نے ان میں سے کسی ایک اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لوٹ جاؤ جن کے قلب کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے انہیں نکال لو جی. پھر بہت سے لوگوں کو نکال لیا جائے گا کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے تو اب تو بہت سے جہنم میں ایمان نہیں چھوڑا یعنی کوئی ایسا آدمی نہیں چھوڑا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہو اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اسے جہنم سے اس کو نہ نکالا ہو جی. اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ملائکہ نے سفارش کر لی, انبیاء نے سفارش کر لی, مومنین نے سفارش کر لی, اب سوائے ارحم الراحمین کے اور کوئی باقی نہیں رہا. چنانچہ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ جی. چنانچہ ایک مٹھی جہنم سے نکالیں گے, اپنی مٹھی میں جہنم سے آدمیوں کو بھر کر نکالیں گے اور اس مٹھی میں جو اللہ کی شان کے مناسب اور عظیم ہوگی نہ جانے کتنے افراد ہوں گے. ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی کوئی ایک نیکی نہ کی اور جل کر کوئلہ ہو چکے تھے اللہ تعالی ان کو ایک نہر میں جو جنت کے دروازے پر ہوگی یقالو لہو نہر الحیاتی جسے نہر حیات کا نام دیا گیا ہے. فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ جی نہر سے ایسے نکلیں گے جیسے دانا نکلتا ہے سیلابی کیچڑ سے جی. أَلَا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى شَجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْفِرُ جی. کیا تم نہیں دیکھتے کسی پتھر یا درخت کے پاس ہوتا ہے جو سورج کے رخ پر ہو تو وہ زرد یا سبز اگتا ہے اور جو سائے میں ہو تو وہ سفید اگتا ہے. اللہ اکبر کبیر. فقالوا صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت ترعى بالبادیہ قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفونهم اهل الجنه هؤلاء عتقاء الله الذين ادخلهم الله الجنه بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسا لگتا ہے کہ آپ جنگل و صحرا میں جانور چراتے رہیں, جس طرح آپ سیلابی کیچڑ میں جانا اگنے کی تفصیل بیان کر رہے ہیں, اس سے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے پھر وہ جہنم سے نکالے جانے والے اس نہر سے موتیوں کی طرح روشن اور شاداب نکلیں گے, ان کی گردنوں میں مہر ہوگی, کوئی سونے چاندی کا زیور ہوگا, یعنی جس کے ذریعے اہل جنت جان لیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے آزاد کرتا ہے جنہیں اللہ تعالی نے بغیر عمل کے جنت میں داخل فرما دیا. اللہ تعالی ان سے فرمائیں گے اللہ اکبر ادخل الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤ. فما رأیتموہ فہو لکم جنت میں جو کچھ تم دیکھو وہ تمہارا ہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فیقو کہیں گے ربنا آتیتنا ما لم تعد احدا من العالمین, وہ کہیں گے اے ہمارے رب آپ نے تو ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ سارے جہان میں کسی کو عطا نہیں کی, دخول جنت دی, خوشحالی دی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پاس تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ افضل نعمت ہے. یہ معقول والا مضمون ہے, ترجمہ سماعت فرمائیں. وہ کہیں گے اے ہمارے رب ان نعمتوں سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رضا, میری خوشنودی, بس آج کے بعد کبھی بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ یا رسول وسلم کیا ہم اپنے رب کے دیدار سے بہرہ ور ہو سکیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں ایسے دن جبکہ مطلع صاف ہو سورج دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے؟ ہم نے کہا نہیں. جی آگے وہی مضمون ہے جو ماں قول والی حدیث کے اندر گزر چکا ہے. تو یہ آخرت کے احوال ہیں, جنت کے احوال ہیں, یہ دنیا کی زندگی کے جو معاملات ہیں اور محدود معاملات ہیں, اور ان محدود معاملات پہ اللہ نے جنت کی اور آخرت کی اس کو بنیاد بنایا ہے. ہم آج بھی دنیا کی زندگی کے اندر اس کا تعیہ کریں, اپنے 24 گھنٹے میں سے ہر ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر گزاریں گے, یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی, آخرت بھی جنت بنے گی. جی بابو اس بات شفا و اخراج الموحدین من النار, شفاعت کے ثبوت اور موحدین کے جہنم سے نکالے جانے کا بیان ہے. جی حدثني هارون بن سعيد الى اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله اهل الجنه الجنه يدخل من يشاء برحمته. جی نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی جب جنت میں اہل جنت کو داخل کر دیں گے, جی ويدخل اهل النار النار, اور اہل نار کو یعنی جو جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیں گے. ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان, پھر کہا جائے گا یعنی فرشتوں سے فرمایا دیکھو جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے نکال دو. جی چنانچہ فاخرجوه فيخرجون منها حمم قد تحشوا فيلقون في نهر الحياة او الحياة. جی یہ معقول علی حدیث میں یہ مضمون گزر چکا ہے. فينبتون فيه كما تنبت الحبة الى جانب السيل الم تروها كيف تخرج صفراء ملتويا. چنانچہ اللہ تعالیٰ جب فرمائیں گے کہ رائے کے ذرے کے برابر بھی ایمان پاؤ تو فرشتوں انہیں نکال دو, چنانچہ جہنم سے وہ لوگ نکلیں گے کہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے, پھر وہ نہر حیات میں ڈال دی جائیں گے, اس میں سے نکلنے کے بعد بال یعنی بال و کھال وغیرہ ایسے اگیں گے جیسے دانا اگتا ہے سیلاب کے اطراف میں. کیا تم نہیں دیکھتے کہ زرد جتا ہوا نکلتا ہے؟ جی جی. تیسری نمبر والی حدیث دیکھیں, حدثنی نصر بن علی الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما اہل النار الذین ہم اہلها فانہم لا یموتون فیہا ولا یحیون ولیکن ناس اصابتهم بذنوبهم او قال بخطایاهم فاماتهم اماتتا حتی اذا کانوا فحما اذن بالشفا. جی, نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک اہل جہنم کا تعلق ہے, جو اس کے اہل ہیں یعنی کفار مشرکین, وہ تو نہ اس میں مریں گے نہ جیئیں گے, کہ زندگی جو ہوگی وہ موت سے بھی بدتر ہوگی. لیکن کیا فرمایا, کچھ لوگ تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے ایسے ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک طرح کی موت دے دیں گے یہاں تک کہ وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے. جی, پھر اذن بالشفا, جی پھر شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی. فجیء بهم زبائر زبائر, اور لوگ گروہ گروہ لائے جائیں گے. جی, فبصوا علی انہار الجنہ, اور جنت کی نہروں پہ انہیں کھلا دیا جائے گا. ثم قیل, اور کہا جائے گا یا اہل الجنت, اے اہل جنت, افیضوا علیہم, ان پر پانی بہاؤ. فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ, اس کے نتیجے میں وہ اس طرح اگیں گے جیسے تکون اسی جمیل اس سے, جیسے دانا سیلابی کی جڑ میں تیزی سے اگتا ہے. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادیۃ, لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا ایسا لگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحرا نشینی کرتے رہے ہیں. فائدہ, یعنی جس طرح سیلاب جو مٹی اپنے سار بہا کر لاتا ہے اس میں فوراً تر و تازہ دانا اگ جاتا ہے, اسی طرح جہنم سے نکالے جانے والے لوگ نہر حیات سے نکلتے ہی جی اٹھیں گے اور نہایت تر و تازہ روشن و شاداب ہو کر نکلیں گے. اس آدمی کے قول کا مقصد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دانا اگنے کی تفصیل باریک بینی سے بیان کی, اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگل میں بیابان میں کچھ وقت گزارا ہے. جی, اگلی حدیث دیکھیں گے. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاعلم آخر اہل النار خروجا منها. نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں واقف ہوں اس بات سے کہ جہنم سے سب سے آخر میں کون نکلے گا. وآخرہ اہل الجنتی دخول الجنہ, اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. رجل یخرج من النار حبوا فیقول اللہ, اللہ تبارک و تعالی, ایک شخص جہنم سے گھسیٹتا ہوا نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے اذهب, جاؤ, فادخل الجنہ, جنت میں داخل ہو جاؤ. فیأتیہا, وہ جنت میں آئے گا, اور فیخیل الیہ, اسے یہ خیال ہوگا یعنی دل میں یہ خیال ڈال دیا جائے گا. کیا خیال ڈال دیا جائے گا؟ انہا ملا, کہ جنت تو بھر چکی ہے بھائی انسانوں سے. فیرجو, وہ لوٹے گا. فیقول, کہے گا یا رب, اے رب, وجدتھا ملا, اے رب میں تو اسے یعنی کہ یہ تو مکمل جنت جو ہے بھر چکی ہے, یعنی میں کیسے جنت میں جاؤں, میرے لیے تو اس کے اندر گنجائش ہی نہیں رہی. جی, فیقول اللہ تبارک و تعالی اذهب, جاؤ بھائی, جنت میں داخل ہو جاؤ. قال فیأتیہا فیخیل الیہا انہا مل, فیرجو فیقول یبو وجدت ملا, فیقول اللہ له اذهب, کسی مرتبہ فادخل الجنہ, اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے جا بھائی جنت کے اندر داخل ہو جا. فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے جا جنت میں داخل ہو جا، بے شک تیرے لیے دنیا کے برابر 10 جنت ہیں. وہ عرض کرے گا آپ مجھ سے یا اللہ ہنسی ہے بڑی، اسے جنت دی جائے گی. یہ تو وہ انسان ہے جو سب سے آخر میں ایمان والا ہے، جو نکالا گیا اور اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، اور جس نے ایمان، اعمال، اخلاص، اللہ کی پسندیدہ زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ سے کیا عطا فرمائے ہم سوچ نہیں سکتے، کیونکہ ہماری سوچیں محدود ہیں. اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اچھا وہ آدمی کہے گا یا اللہ آپ تو مجھ سے مزاق کر رہے ہیں، حالانکہ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. جی تو فرمایا فیقول اتسخر او تضحک بی وانت الملک قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه قال فكان فيقال ذاك ادنى اهل الجنه منزلة. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہنس پڑے اس بات پہ کہ جب یہ آدمی آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے یوں کہے گا، یہاں تک کہ آپ کی داڑھ کے دانت نظر آنے لگے، کھل کھلا کر ہنسے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب ادنا درجے کا جنتی ہوگا مرتبے کے اعتبار سے، یعنی ادنا جنتی کو 10 جنتیں ملیں گی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوں گی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو وقت مکمل ہو گیا، اس کا سبق ختم کرتے ہیں اور 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد اس سبق شروع کرتے ہیں.